राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 26 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंदिर का आश्रम राम सब जगह परिपूर्ण रूप से यह पूर्ण रूप से है सब जगह पूर्ण रूप से मानो चरणों का यही पूजन कर दो मस्तर फूल भी यही चढ़ा दो चरण में मस्त यही है यही भोग लगा दो भोजन भी यही कर रहे वही क्यों पूर्ण रूप से प्राप्त है सब जगह पूर्ण रूप से परमात्मा है तो चरण भी यहाँ है मस्तक भी यहाँ है मुख भी यहाँ है पेट भी यहाँ है सब कुछ यहाँ एक तो इस वास्ते उसके लिए कुछ उद्योग करना नहीं है और जहाँ हो वहां स्थित हो जाओ जहाँ आप है वहाँ आप स्थित हो जाओ वहीं प्राप्त हो जाए कुछ चिंतन नहीं करना है चिंतन तो फिर ही किया जाए देश काल वस्तु से दूर हो देश यहाँ है तो देश में है काल अभी है और अभी नहीं है और वस्तु है वो अभी अभी नहीं है दूरी हो उसे चिंतन किया जाता है वो है वहां इसे कुछ भी चिंतन न करे सनई सनई ऊपर अभेद सनई सनई ऊपर अभेद बुद्धि निकली क्या धैर्य से ग्रहण की हुई बुद्धि के द्वारा उग्रम हो जाए और आत्मसंसो मना कृत्वा परमात्मा है ऐसे महामत से स्थिर हो जा न किसी चिंती वहां परमात्मा है ऐसा मान करके कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति हो गई चिंतन कुछ करेगा तो परमात्मा दूर हो जाएगा गहरी गहरी बात है गहरी बात कुछ भी चिंतन न करे तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही होगी क्योंकि परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण है समान रीति से इस बात से कुछ भी चिंतन न करे आत्मसंस्थ मैंने कृत्वा पहले बुद्धि और मन को स्वीकार दे परमात्मा है ऐसे आत्मसंस्थ मैंने कृत्वा आत्मसंस्थ मैंने कृत्वा मन को करके एक न कितने चिंतित कुछ भी चिंतन न करे चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा कुछ भी चिंतन करेगा तो यहां से दूर हो जाएगा क्योंकि चिंतन करेगा तो वो स्थिति यहां नहीं होगी जहां आप हैं अपनी स्थिति मानते हैं वहां परमात्मा भी पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से चरण भी वहां है पेट भी वहां है मुख भी वहां है मस्तक भी वहां है वहां पूरे का पूरे भगवान है कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा का चिंतन न करे, संसार का भी चिंतन न करे, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का, परिस्थिति का, अवस्था का कुछ चिंतन न करे, परमात्मा का चिंतन न करे। बाद में तो मैंने कृपा पहले है परमात्मा है, करो भाई कुछ चिंतन न करे। कुछ चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में ही स्थिति होगी और कहाँ होगी। जहां स्थित होगा वो परमात्मा पूरे के पूरे। चिंतन करे दूर हो जाएगा, परमात्मा तो रहेंगे साथ में, परंतु चिंतन दूसरी चीज का हो जाएगा। परमात्मा करे तो दूर हो जाए परमात्मा। आत्म संबंध कृत्व न किंचित विचिन्त्ये। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी शोरी है, बड़ी सुगम है, विशेष महत्व की बात है, बहुत लाभ की बात है। हमने पुस्तक पढ़ा है, ये बात बहुत जानते नहीं है, ऐसा लिखा बातों की बात का पता नहीं है। वही पूर्ण परमात्मा पूर्ण चिंतन करे दूर हो जाएगा, कौन चिंतन करे। ऐसे में आशा हुए, नींद आवे तो फिर चिंतन करो। ये तो निश्चित ही मन संसद मंदिर जाए वहां से जाकर परमात्मा का लगाव है। ये नहीं हो सके तो ये करे, और आज भी कुछ नहीं हो ठीक हो तो कुछ भी चिंतन न करो, क्योंकि पूर्ण के पूर्ण परमात्मा है। माँ पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा एक पूर्ण रूप से है। माँ भगवान लक्षण यही है, नेत्र भी यही है, दीप दिखाओ तो यही है, भोजन कराओ तो यही है, पुष्प दिखाओ तो यही है, नमस्कार चढ़ाओ तो यही है, मस्तक पर चढ़ाओ तो यही है, पूर्ण परमात्मा। इस बार से कुछ भी चिंतन न करे, चिन्ह गए दूर माना भगवान को, अब कुछ चिन्ह बात है। वह परमात्मा है पूर्ण रूप से, सभी जगह पूर्ण रूप से परमात्मा है। परमात्मा ऐसे विलक्षण है, सब जगह पूर्ण परमात्मा पूर्ण अधूरे। कहते सुन बात है, बढ़िया बात है। कहते में आ जाए तो कोई चिंता आ जाए तो उसको अच्छा भी नहीं समझे, बुरा भी नहीं समझे, हटते ये भी न करे और नाटे ये भी न करे। उपेक्षा राग करेगा तो सुन जुड़ेगा, द्वेष करेगा तो सुन जुड़ेगा, ये न रहे ऐसा तो विस्मन जुड़ेगा, परमात्मा से दूर हो जाएगा। रहे ऐसा करे तो भी एक दूसरी जुड़ जाएगी, न कंचित विचिन्त्य कंचित बात भी कुछ भी चिंतन न करे हाथ संस्था मन कृत्वा न कंचित विचिन्त्य और सर्वेश नहीं उपनाम है जल्दबाजी न करे धीरे धीरे उपनाम हो जाए कुछ जो वृत्तियां है उसका विरोध न करे और आवश्यकता भी नहीं समझे राग भी न करे द्वेष भी न करे उपनाम है उपनाम हो जाए सदैव सदैव उपनाम है बुद्धि या दृष्टि की रीति बुद्धि में धैर्य चाहिए धैर्य तो बुद्धि है सन्दे सन्दे को बने दे बुद्धि आदि सब संसार उपरा हो जाओ उपरा आत्मसंसार मैंने कृतवा न कहीं चिंते बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया चीज है पच्चीसवें श्लोक है बोले छठा जाएगा सुनई सुनई जो परम है बुद्धा दीदी देगा हाथ मन सुमन कृत्व न किंच कुछ भी चिंतन न करे चिंतन न करे ऐसा चिंतन आ जाए तो आ जाए तो हर सुख न करे बढ़िया चिंतन हो तो राजी न हो और खराब चिंतन हो जाए तो द्वेष न करे उपराम उदासीन सुने सुने उपरम है उपराम हो जाए उपराम उनके साथ अपने को मिला भाई नहीं होगा और वो अच्छा भी नहीं समझे बुरा भी न समझे हटना ये भी न करे मना रहे ये भी न करे उपराम हो जाए सने सने उपरम बुद्धा दृष्टि नहीं दिया धैर्य लगे उगता हुए नहीं उगता हुआ भी नहीं दृष्टि कर दिया बुद्धिया सनई सने क्यों कहा जल्दबाजी करेगा तो मन लगेगा नहीं संसो हो जाएगा धीरे धीरे उपराम सनई उपराम बुद्धिया तृतिक रही आत्मसंसो मन कृत्वा न किंचित विचिन्त्य आलस आवेगा नींद चिंतन आलस नींद हो तो और नहीं तो बिल्कुल कुछ चीज नहीं लग रहे है बहुत उत्तम साल है एकदम परमात्मा में ही स्थिति है स्थिति करना समाधि करना उसमें और भावना रहती है समाधि सिंह हाथ संसद परमात्मा है सब जगह है परिपूर्ण समय समय पर बुद्धिया दृष्टि गृहित आत्मसंसम्बन कृत्वा न किंचित विचिन्त्य कुछ भी चिंतन न करे न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन होता नहीं सर्वव्यापक वो है चिंतन क्या करे चिंतन तो दूर वे तो करे वहां है या कैंसर डिविजेंट है, आत्मशास्त्र मना करता। धारणा में हमारा ये है कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह है तो सिद्ध किया गया है। जहां आप है, जहां आपका मन है, जहां चिंतन है, वहां परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण। बहुत बढ़िया साधन है। जितना रह सके उतना रह जाओ, और फिर काम करना पड़े तो उन्हें तटस्थ रहे, तटस्थ काम धंधा होता रहे उनसे अलग रहे। देव केंद्रित करो वेदि युद्धो मन्य तत्व, देव केंद्रित करो वेदि युद्धो मन्य तत्व, पश्चन पश्चन सुन सुन तेरा क्रिया बने, तेरा क्रिया ये क्रिया होते हुए इंद्रियाण इंद्रिया से बर्तन थे, इंद्रियाण इंद्रिया से बर्तन अपने तटस्थ रहे, तटस्थ व्यवहार में भी काम करने में चलते फिरते भी आप तटस्थ है। हिंदियों का तो मैं नहीं होते गुणा गुणे सुबर्तन थे नान्य गुणे भी करता रहूं, ये सब तो इसमें एक क्रिया माना नहीं, गुणे कर्मा नहीं कर पड़ा, प्रगति के गुणों के द्वारा कर्म शो होते हैं। अपने तटस्थ रहे, जैसे कितने विद्यार्थी थे जिन तटस्थ रहते उन्होंने साथ ली, करने में न करने में कोई आग्रह नहीं, हो जाए तो हो जाए, न हो जाए न हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है बना। जैसे हम चलते हैं कहीं जा रहे हैं तो देखते हैं कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिर्च पड़े हैं, कहीं कोई लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं फूल पड़े हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं शुद्ध चीज पड़ी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं है। उस पत्थर से उन चीजों से अपना कोई संबंध नहीं, अपने जाते किसी सामने आ जाएगी दिख जाएगी। व्यवहार में ही तटस्थ रहे तो सब समय में सब क्रिया करते हुए ये तत्व की प्राप्ति जाएगी बड़ी सुगमता से, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है ही, वह तटस्थ ही है। परमात्मा होते हुए भी किसी क्रिया के साथ नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश में कोई भेद पाट करता है, कोई शिकार करता है, कोई पुष्प पड़ता है, कोई विष्णु को देखता है, पर अपना किसी साथ सूर्य का संबंध किसी के साथ नहीं है। सब सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में ही कर रहे हैं, प्रकाश जो सूर्य का किसी के साथ न राग है न द्वेष है, न बढ़िया है न घटिया है, तो सूर्य बिल्कुल तटस्थ है। ऐसे अपने तटस्थ है, परमात्मा सब जगह है पर तटस्थ है, सब जगह परिपूर्ण समान रीति से, पर किसी के साथ में न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न अच्छा है न मंदा है, करता था, ऐसे अपने आप को तटस्थ समझे, किसी को अच्छा नहीं बनना कुछ नहीं। तो उसी स्थिति परमात्मा भी है, उसको दिख रहे मत दिख रहे, परमात्मा याद होवे ना होवे कोई बात नहीं, आत्म से तो मैंने कृपा पहले कर दिया, वो फिर कुछ भी चिंता नहीं करे। आत्म संस्थम सम्यक बर्बाद जैसा आत्म संस्थम मैंने कृपा, अपने भी सीधी बात है कि परमात्मा सब जगह है, ये मान्यता हमारी भी है, यही मान्यता। हरदम चलते फिरते खाते पीते काम करते हुए, वो व्यवहारिक काम करो, श्रवण करे, मनन करे, निध्यान करे, ध्यान करे, चिंतन करे, सब तटस्थ नहीं किंचन करो मैं थी युद्ध बनिए तत्व तत्व ही मनुष्य आएंगे कहीं कुछ नहीं रहे, किंचन करो मैं किसी में अपना करते तो न लगावे किसी क्रिया में जाओ तुम्हें पशन सुनन श्वसन जिधन असन कच्छन स्वपन श्वसन प्रसपन प्रजन विजन उन्मेषन निमित्त न पे इंद्रियान इंद्रिय कोई राग भेद का द्वेष है, हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, तटस्थ हर समय तो हरदम परमात्मा से थी उसे, क्यों परमात्मा है सब जगह, सब जगह होते हुए भी कई साथ लेप नहीं है, जैसे अभी सब बैठे हैं, ये बत्ती का प्रकाश है, ये प्रकाश सबको प्रकाश करता है, पर किसी साथ लिप्त नहीं है, सबके साथ प्रकाश है पर किसी से लिप्त नहीं है, कोई आ जाए तो मौज, चला जाए तो मौज, दिखे तो मौज, न दिखे तो मौज, वो वक्त ऐसे सब काम करते हो तटस्थ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।